mam swój smutek, co w sercu płacze przez cały dzień i całą noc. Było mi źle, gdy cię ujrzałem, było mi źle, więc pokochałem, a usta twe wciąż całowały mnie. Było mi źle, gdy cię ujrzałem, było mi źle, więc pokochałem, a usta twe wciąż całowały mnie. Biały, pachnący list mi przysłałaś z bukietem wonnych róż. Piszesz w tym liście, że mnie kochałaś, że musisz odejść już. Było mi źle, gdy cię ujrzałem, było mi źle, więc pokochałem, a usta twe wciąż całowały mnie. Było mi źle, gdy cię ujrzałem, było mi źle, więc pokochałem, a usta twe wciąż całowały mnie. Więcej kochać nie będzie, tak jak kochałem ja. Nigdy już cię więcej kochać nie będzie, tak jak kochałem raz. Było mi źle, gdy cię ujrzałem, było mi źle, więc pokochałem, a usta twe wciąż całowały mnie. Było mi źle, gdy cię ujrzałem, było mi źle, więc pokochałem, a usta twe wciąż całowały mnie.